program Trzeci Polskiego Radia. To jeszcze sobota, 1 listopada. Zbliża się północ. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Separatystyczne wybory na wschodzie Ukrainy. Zwolennicy Donieckiej Republiki Ludowej będą dziś wybierać władzę nieuznawanej republiki. Kolejna ofiara czadu w Małopolsce. W Nowym Sączu tlenkiem węgla zatruła się 15-letnia dziewczyna. Eksperci z Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu będą wyjaśniać przyczyny katastrofy statku kosmicznego na pustyni w Kalifornii. Tydzień po wyborach na Ukrainie, dziś głosowanie w separatystycznych obwodach donieckim i ługańskim. Ich mieszkańcy wybiorą deputowanych do parlamentów i szefów republik ludowych. Wiceprzewodniczący ruchu Doniecka Republika Denis Puszylin przekonuje, że dzięki wyborom w nieuznawanej republice tamtejsze władze zdobędą mandat do rządzenia. Uważam, że w naszych wyborach jest znacznie więcej demokratycznych podstaw niż w tych ukraińskich z 26 października, dlatego że tamte wybory w zasadzie odbywały się w atmosferze terroru, prześladowania inaczej myślących i z udziałem radykalnych, praktycznie pronazistowskich formacji. U nas tego nie ma, jest absolutna wolność wyboru. Głosować chce m.in. mieszkająca w Donbasie Angelina. Mamy nadzieję na lepszą władzę. Oni niby są dobrzy, chcą nas zrozumieć i pomagają. Rosja już zapowiedziała, że uzna wyniki tych wyborów. Zdaniem władz Ukrainy głosowanie jest nielegalne i nie zostanie uznane przez świat. Fatalny początek listopada w Małopolsce. W Nowym Sączu 15-latka śmiertelnie zatruła się czadem. Z kolei w Krakowie w pożarze kamienicy jedna osoba została ranna. Do pożaru doszło w kamienicy przy ulicy Lwowskiej. Z budynku ewakuowano 10 osób. Poparzony mężczyzna trafił do szpitala, mówi kapitan Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Paleniu uległo mieszkanie oraz cały, można powiedzieć, okopcone przyległe mieszkania. Do tragedii doszło w Nowym Sączu. Podczas kąpieli 15-latka zatruła się tlenkiem węgla. Próbował ją uratować brat, jednak mimo reanimacji nastolatka zmarła. Od początku sezonu grzewczego w Małopolsce czad zabił już 2 osoby. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Porwane przez Boko Haram dziewczynki przeszły na islam i zostały wydane za mąż, poinformował o tym lider nigeryjskich islamistów. Los dziewczynek był nieznany od kwietnia, kiedy to bojownicy uprowadzili grupę 212 uczennic, głównie chrześcijanek. Lider islamistów równocześnie zaprzeczył, jakoby prowadzone były rozmowy z rządem Nigerii o zawieszeniu broni. Boko Haram chce, by kraj stał się muzułmańskim państwem wyznaniowym, w którym obowiązywałoby prawo szariatu. Specjalne dochodzenie ma wykazać, co było powodem katastrofy statku kosmicznego Spaceship Two na pustyni Mojave w Kalifornii. Jeden z dwóch pilotów katapultował się, drugi zginął. Przyczynę wypadku bada 15 specjalistów z Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu. To był lot testowy, a takie loty są zawsze bardzo dobrze udokumentowane, zarówno pod względem technicznym, jak i nagrań wideo. Będziemy mieć mnóstwo informacji niezbędnych w procesie dochodzeniowym. Dzięki temu dowiemy się nie tylko, co się stało, ale i dlaczego do tego doszło. Pomoże to w zapobieganiu podobnym tragediom w przyszłości. Spaceship Two, pojazd kosmiczny wielkości małego odrzutowca, został wyniesiony na wysokość 15 km przez potężny samolot. Po odłączeniu się od niego pojazd uruchomił własny silnik rakietowy. To właśnie wtedy doszło do eksplozji. Jednym z powodów wybuchu mogła być nowa, dopiero testowana mieszanka paliwa. Szef firmy Virgin Galactic Richard Branson zapowiedział, że prace nad komercyjnymi lotami w kosmos będą trwały. Raport na temat globalnego ocieplenia, a w nim rozstrzygające dowody, że działalność człowieka ma wpływ na system klimatyczny Ziemi. Dokument w Kopenhadze przedstawią dziś eksperci Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu. Poza omówieniem wpływu człowieka na klimat, autorzy raportu mają też zaprezentować zachodzące już niekorzystne zmiany, takie jak topnienie lodu w Arktyce, które mogą stać się nieodwracalne, jeśli świat nie powstrzyma emisji gazów cieplarnianych. I to wszystko teraz. Kolejne informacje w Trójce o 6 rano. W nocy mgły, a na termometrach od 2 do 7 stopni. Niedziela najczęściej pogodna, będzie się chmurzyć, ale nie będzie padać. 17 stopni pokażą termometry we Wrocławiu, 14 w Krakowie, 11 w Lublinie, 8 w Suwałkach. Trójka. Program Trzeci. Noc ze zdjęciami, przede wszystkim ze wspomnieniami, cały czas trwa. Mamy 4 minutę niedzieli, mówi Michał Margański. Dobry wieczór Państwu. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. We'll be right back. takie sytuacje w życiu, kiedy przez zupełny przypadek dzieją się rzeczy absolutnie niezamierzone, ale koniec końców okazuje się, że ten przypadek daje jakieś nowe odkrycie. Tak było, kiedy mój serdeczny znajomy nagrywał kiedyś film Psy i przez niedopatrzenie ustawił w magnetowidzie system PAL albo SECAM. Już teraz nie pamiętam, który z tych systemów należało ustawić, żeby wszystko było dobrze. W każdym razie całość była czarno-biała. I kiedy po latach zobaczyłem Psy w kolorze, no to byłem, mówiąc delikatnie, rozczarowany. Tak samo jest z tym winylem. Ta płyta powinna iść na 45 obrotach, a szła na 33. A to z tego powodu, że kiedyś po prostu włączyła się w mniejsza prędkość i tak już zostało. Orson to tytuł wybrzmiałego nagrania. Nagrania opublikowanego gdzieś na przełomie wieków w wytwórni Jazzanova Compost Records. I był czas, kiedy nagraniami tej oficyny fascynował się Maceo Wyro. Osoba, którą wspomina dziś wielu. W Radiowym Domu Kultury troszkę mówiliśmy o Maćku. A za kilkadziesiąt minut przywołam rozmowę właśnie o Maceo, którą zarejestrowaliśmy wspólnie z Envim. Envim, czyli kolegą, przyjacielem, współpracownikiem i jednym z kolektywu Niewinni Czarodzieje. Do naszego spotkania dzisiaj sobie próbowałem przypomnieć, ale to chyba było za 2 tygodnie temu. Tak, wtedy się mniej więcej spotkaliśmy. No a to wszystko na potrzeby dzisiejszego wieczoru. Będą zatem wspomnienia, no i dużo nagrań, myślę, że sprzyjających kontemplacji i wyciszeniu. Better than this. Of all the things I'd ever known, nothing prepared me for your kiss. If we fly into the sun. Of all the things I needed, baby, you were my cherished one. A little bird told me that you can't find your way home. A little bird has shown me that you can't run away from darkness. Falls upon the city like the ocean falls upon the sand. Waves of sorrow leave me breathless. Can you love this broken man? If I try to love again, I wake up every morning unsure of where I stand. A little bird told me that you can't find your way home. A little bird has shown me that you can't run away from love. Open wide my feelings and tear me down until I break. Yes, show me what the real is. Guaranteed to seal my fate if I cry. if I cry when you'll be gone. Oh, help me burn my sadness. Tell me I'm the only one. Only, only, only angel. Hold me, hold me, hold me, angel. Love is only given when you feel it in your heart. I knew it when you kissed my body. Of all the things I've found in life, no moment's better than this. Of all the things I'd ever known, nothing prepared me for your kiss. If we fly, if we fly into the sun, of all the things I needed, baby, you were my cherished one. Little bird told me that you can't find your way home. A little bird has shown me that you can't run away from. Znacznie bardziej znane niż wtedy, kiedy powstawało to nagranie w 2008 roku. Śpiewał je w Jose James. Ten utwór nosi tytuł Little Bird i został opublikowany na drugiej płycie w Jazzanowy. Płycie wydanej przez Sonar Collective w 2008 roku. Of All The Things to tytuł tego albumu i pamiętam, że w Maceo co prawda nie organizował koncertów Jose Jamesa, ale pomagał przy jego promowaniu. Rozmawialiśmy. Miał się nawet pojawić z Jose Jamesem w naszym studiu tu przy Myśliwieckiej. Mam nadzieję, że państwo nie śpią, że wspominają państwo swoich najbliższych, że klaser ze zdjęciami otwarty. No i że ciepłe, dobre myśli krążą dziś w pomieszczeniu. Dużo takich nastrojowych płyt wybrałem na nasze dzisiejsze spotkanie. Wśród nich znajduje się dosyć dziwny maxi singiel zatytułowany In Motion. A na nim trzy utwory The Cinematic Orchestra i jedno nagranie Ostina Peralty. Lapis to tytuł tej kompozycji, którą usłyszymy za kilkanaście minut, bowiem do tego czasu Entr'acte The Cinematic Orchestra w programie trzecim. Był czerwiec 2012 roku, kiedy wytwórnia Ninja Tune opublikowała tę dziwną w sumie płytkę. Dziwną, bo niby podpisaną jako The Cinematic Orchestra, ale na niej tylko trzy utwory tego zespołu dowodzonego przez Jasona Swinscoe. Bo pozostałe to kompozycje w Dorian Concept i Austina Peralty. Lapis to jest ostatnie wydane nagranie tego genialnego pianisty. Człowieka, który na chwilę przed swoją śmiercią był w Polsce, dał tutaj swój mini koncert. To był taki recital zorganizowany właśnie przez Maćka Wyrobka, przez Maceo Wyro. No i pamiętam te historie i zdjęcia z Facebooka, kiedy Austin za wszelką cenę chciał zobaczyć pomnik Chopina. No i panowie musieli skakać przez płot. To było w zimie. A musieli przez ten płot skakać, bo łazienki wtedy były w remoncie. No ale Chopin został sfotografowany. Jak sądzę, zapamiętany. A później Austin zmarł. Ostatnie wydane nagranie Austina Peralty. To zupełnie niesamowite, jak człowiek przypomina sobie artystę, który na pierwszy rzut oka zupełnie nie mógłby napisać takiej muzyki. A Austin Peralta jest absolutnie autorem tego utworu. I kiedy sobie przypominam, jak to było w tych sztukach i sztuczkach, bo to właśnie tam w Warszawie dał swój recital, swój mały koncert Austin Peralta, to co mi się przypomina, to przede wszystkim no niespożyta energia tego młodzieńca. Zmarł w wieku 22 lat. Później Maceo Vero zrobił kolejne spotkanie, na którym już upamiętniono tego młodego pianistę. Zresztą Austin Peralta to jeden z naprawdę wielu muzyków, których zaprosił do Warszawy Maciej Wyrobek. We'll be right back. Maćku, dziś trochę porozmawiamy, powspominamy, chociaż te wspomnienia, przyznam szczerze, raczej coraz częściej tak mi się zdaje, że to nie jest czas przeszły, a czas teraźniejszy, bo od maja, kiedy Maciek odszedł, to mam wrażenie, że on ciągle jednak mimo wszystko jest, bo wiele osób o nim mówi, wiele osób rozpoczyna eventy, imprezy, festiwale, przedsięwzięcia publiczne, duże, muzyczne, od takiego sformułowania, że on tu powinien być, on z nami jest. Do tego wszystkiego, nie wiem, jak to się stało, ale stało się tak, że niedawno Flying Lotus wydał płytę. A Flying Lotus zawsze mnie kojarzył się z Maceo. Płytę, którą dedykuję tym, którzy odeszli zbyt wcześnie. To być może taka dygresja trochę, ale tak czuję, że on ciągle jest. Taka dygresja, ale też jest bezpośredni link, bo przyjaciel Flying Lotusa, o którym między innymi jest mowa na tej płycie, zresztą jest jedna piosenka, bodajże The Boys That Died in Their Sleep, tak? Coś takiego. Mówi o Stinie, Peralta, który też znacznie za wcześnie odszedł. I Austin był gościem Maceo na jego cyklu Warsaw. Grał koncert i tak naprawdę bodajże miesiąc później odszedł. Wiesz, z tą obecnością jest oczywiście tak, no trudno znaleźć ciągle słowa, ale wymyśliłem sobie, i fajnie, że inni też tak czują, bo ja to czuję, wiesz, ewidentnie i nawet miałem taki moment, przez chwilę sobie próbowałem jakoś znaleźć, wiesz, jakiś taki tor myślenia na ten temat i na początku w ogóle wmówiłem sobie, że już nie będzie jakby kontaktu fizycznego twarzą w twarz i wymyśliłem sobie, że będę łapał drzewa, dotykał kory i roślin w ogóle w momentach, kiedy będę potrzebował z nim jakiegoś kontaktu. Ale to bzdura jest przecież, tak nie ma i chyba sobie to wmówiłem. Natomiast miałem już parę razy sensacje takie, wiesz, bardzo namacalne, emocjonalne i ewidentne wrażenia jego obecności podczas słuchania muzyki. I prawda jest taka, że on gdzieś jest w muzyce i wszystko, co robię teraz też muzycznie, bardzo często kojarzy mi się z nim, myślę o nim. Ale też zdarzają mi się ciągle przygody takie, wiesz, jak teraz w Berlinie, gdzie byłem przez weekend, między innymi grać w jednym klubie. Szliśmy przez jakąś dzielnicę, coś zjeść i miałem taki ewidentny flashback z naszej wspólnej z Maćkiem wizyty w Berlinie, bo usłyszałem jakiś utwór muzyczny w tle gdzieś tam na ulicy. No i dosłownie 5 metrów potem stanąłem przed bramą taką zasuwaną, wiesz, roletą z graffiti, wszechobecnym zresztą w Berlinie, które oprócz tam innych jakichś imion głosiło, największy napis był Maceo. Stanąłem jak wryty po prostu i no takie rzeczy mi się zdarzają, albo na takie rzeczy teraz mój mózg jest nastawiony. W każdym razie twierdzę, że najczęściej mam taki jakby wewnętrzny spokój z tym, że jednak jest, jak słucham jakiejś muzyki, która mnie po prostu poruszy. Nie ma tam żadnych, wiesz, już roślin, nie myślę o tym. Często wracam myślami podczas pracy w studio i podczas przygotowania audycji do radia. Dosyć głęboko rozpoczynamy tę rozmowę, ale to dlatego, że Maciek był uduchowioną postacią. Znaczy on miał ciągłą chęć i potrzebę rozmawiania o tym, co będzie później, gdzie to będzie, jak to będzie, jak sobie radzić. Świetnie się z nim rozmawiało, no wiesz, my się pewnie dlatego też przyjaźniliśmy i dużo ludzi, myślę, że wiele osób w ogóle, które znam, może śmiało powiedzieć to samo, co ja, że miał wielki wpływ na mnie. Jako człowiek, jako trochę instytucja, takie trochę chyba uosobienie, wiesz, takiej totalnie bezpardonowej i bezkompromisowej miłości do muzyki, bo wiedza wiedzą, miał potężną wiedzę, ale swoim życiem trochę też udowadniał, że jakby ta miłość do muzyki trochę go też czasami niszczyła, tak mi się wydaje. Ale czuł to, to było to coś, co robił najlepiej. Pisał o muzyce, rozmawiał, mówił o muzyce, prowadził świetne audycje. Ja w ogóle mam wrażenie też, to jest jeszcze inne wyobrażeniowe, abstrakcyjne, wiesz, podejście do sprawy, że jeżeli nasza świadomość i pamięć jest czymś w rodzaju błony fotograficznej, światłoczułej, na której to błonie, wiesz, wszystkie rzeczy, które doświadczamy w życiu, rzucają albo światło, albo jakieś cienie, to na mojej błonie jest naprawdę bardzo dużo światła Maćka, bo on był taką jasną postacią, bardzo wyrazistą, bardzo konturową. I no tak, to chyba kropka. Co tam, wujciu? Tak zawsze mówił, kiedy odbierałem od niego telefon, albo kiedy dzwoniłem do niego. Co tam, wujciu, słychać? Mówił. Skąd się wzięła taksówka Maceo Vero? To po prostu od Maćka Wyrobka? No tak, z tego co wiem, to tak. No zresztą to słychać nawet. To był facet z rzadko spotykanym poczuciem humoru i wiesz, i tryskał takimi łamigłówkami słownymi, wiesz, nazwami. Nasza taka późna nazwa, czyli Palili, to też przecież jego wymysł. Przecież przypomnę ci jego pierwsza ksywa radiowa. Jego audycja nazywała się Gianni Wąsacze. No on co chwilę wymyślał coraz to nowe nazwy, coraz to nowe pojęcia, bardzo dowcipne i no tego też mi czasami brak, często. Czyli my, mówiąc w dużym skrócie, jesteśmy gdzieś tam na przełomie wieków, końcówka lat 90., początek tego wieku. Mnie zawsze zastanawiało, kiedy wy się poznaliście. Niewinni Czarodzieje to nazwa waszego kolektywu, grupy kilku DJ-ów, w której no bez wątpienia wy, czyli Envy i Maceo Vero, graliście pierwsze skrzypce. Jak doszło do założenia tego kolektywu, tej grupy? Kiedy to było? Wiesz, my nie zakładaliśmy, kto gra na wiolonczeli, a kto tam na altówce, kto na pierwszych i drugich skrzypcach. Było nas czworo. Macio, ja, Jello i Misty. I po prostu sobie działaliśmy. A chyba ze względu jakby na aktywność działania, jako Niewinni Czarodzieje, po prostu tak się trochę wyłuskaliśmy jako liderzy, mam wrażenie. Bo tak faktycznie było. Poznaliśmy się w 2002 roku przy jakiejś dziwnej okazji chyba. Bodajże to był jakiś wywiad dla kogoś. Nie pamiętam, dla jakiejś gazety, może dla takiej miejskiej. Nie mogę sobie przypomnieć. Umówili nas w knajpie i osobno jakby przepytywali panowie dziennikarze. A my przy okazji spędziliśmy trochę czasu czekając na swoją kolejkę, bo tam chyba było więcej ludzi do golenia. I sobie swobodnie rozmawialiśmy. No i okazało się, że mamy dużo wspólnych pasji, dużo wspólnych jakby faworytów w muzyce i taki jakiś kierunek i trochę pochodzenie, w sensie jakby skąd muzycznie przyszliśmy. To była taka trochę, wiesz, przeszłość muzyczna i przyszłość muzyczna okazało się, że dominowała jakby w naszej rozmowie. No i dlatego zdecydowaliśmy się wspólnie działać, bo się okazało, że jest jakiś prąd wspólny. No i tak się zawiązali niewinni czarodzieje. Wcześniej jeszcze Maceo zaprosił mnie na taki wieczór, który organizował z kolegami wtedy jeszcze pod inną nazwą. To się Fusion bodajże nazywało, w Teatrze Nowym. I grałem sobie na takiej mniejszej sali. I to był pierwszy raz, kiedy Maceo jakby słyszał, jak gram. Pamiętam, że stał sobie z boku, kiwał główką i w końcu podszedł do mnie parę razy i okazało się, że mu się podoba. No i tak się zawiązała nasza przyjaźń. Dzięki muzyce, no, głównie. Nie jedynie. Polubiliśmy się jako... Pokochaliśmy się chyba, powinienem powiedzieć też, ale muzyka wszystko, wiesz. Łączy nas muzyka. Parafrazując hasła wszechobecne dzisiaj na mieście. W związku z tym, że darzyliście się tak, no chyba mogę powiedzieć, dużym szacunkiem i dużym ciepłem, to znałeś Maćka z tych nie tylko zawodowych stron, ale z tych prywatnych. Jak on funkcjonował we wszechświecie? Z tego co wiem, to chyba działał w nocy najczęściej, tak? Funkcjonował powoli w nocy. Wiesz co, może się nie czuję na siłach, żeby opisać sposób, w jaki funkcjonował. No, borykał się z takimi problemami, z jakimi wszyscy się borykamy. Muszę powiedzieć, że ta jego właśnie pasja muzyczna często prowadziła do podejmowania jakiegoś takiego ryzyka, mam wrażenie, życiowego też. I to było niesamowite, bo on raczej był taki, no nie chcę powiedzieć zachowawczy, ale wyglądał na spokojnego typa tak naprawdę, ale to był wulkan energii, jeżeli już przyszło, wiesz, do działania. No przecież Warsaw jego i w ogóle wcześniejsze działania promotorskie, importowe, to wymagało bardzo dużo nakładów pracy, czasu. Też jego taką, jedną z większych jakby sił i mocy była moc jakby zjednywania sobie ludzi, a może bardziej nawet rozkochiwania w sobie ludzi, którzy też interesowali się muzyką, kochali muzykę. Dla wielu osób był guru po prostu muzycznym i ci ludzie pomagali mu w tym. Potrafił też to świetnie jakby wykorzystać. Nie w, oczywiście nie w złym znaczeniu tego słowa, ale jak najlepszym, rzecz jasna. No i działał sobie, wiesz, to ryzyko, które podejmował, czasami zderzał się ze ścianą po prostu, bo muzyka, którą starał się promować zawsze i pchać do przodu i pokazywać i dzielić się nią i dzielić się pasją do niej, często jakby wydawała się ludziom trudna, co jest oczywistą bzdurą, bo nie ma czegoś takiego, to jest tylko umiejętność słuchania. Więc zdarzało mu się zderzać się ze ścianą, nie zrozumieć.